Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Γεια. Τι γίνεται, Θανό? Καλά, Κωνσταντίνε, εσύ. Τα κεφάκια σου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί. Δεν ξέρω, έχω μια χαρά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είσαι λίγο καλύτερα. Το βρίσκεις αλήθεια? Ναι. Το πιστεύω κι εγώ για μένα. Mm-hmm. Και η χώρα. Mm-hmm. Και η χώρα είναι κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Γι' αυτό. Τι στοχευμένες παρεμβάσεις. Έχει τύχει να συντονίσω τα κέφια μου με τη χώρα, γι' αυτό δεν πάνε πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Η πιο χαρακτηριστική φάτσα Δευτέρας, θέλω να πω, είναι όταν ρωτάω τον Κωνσταντίνο, πώς είσαι, Κωνσταντίνε, και με κοιτάει με ένα ύφος. Τι θες τώρα? Ναι. Και που λέω, καλά, Θανό μου, μια χαρά, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πέρασα. Γέμισα τις μπαταρίες μου το Σαββατοκύριακο και είμαι έτοιμος για να σχολιάσω την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ήταν πολύ συγκινητικός, ήταν ανθρώπινος, ήταν ουσιαστικός, ήταν συγκεκριμένος, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βιάζεσαι? Δεν πρέπει από αυτό να πούμε μια καλησπέρα. Καθόλου. Κάθε φορά έχουμε αυτή την ιστορία με την καλησπέρα. Να μην το πούμε. Λίγο μπρος πίσω. Καλησπέρα σε όλα, σε όλα. Ο κόσμος, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, κάνετε like, subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε ποιο σημείο του συμπάντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, η Τζίνα βάζει 2 ευρώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, και έτσι ξεκινάει. Ωραία η εβδομάδα, με χρήμα. Με 2 ευρώ. Με χρήμα. Ας το δούμε πιο ολιστικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Τζίνα. Με το 2 ευρώ τώρα, τι περιμένεις, ρε Τζίνα, δηλαδή τώρα εντάξει. Δεν μπορώ. Κάνεις παραγγελιά στο μαγαζί, δίνεις ένα 5 ευρώ εκεί πέρα. Μπορεί να σε κοιτάξει λίγο ο Κλαριτζής. Λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλες στιγμές για τη χώρα. Νιώθεις όταν ακούς τον Πρωθυπουργό? Αν ακούς τον Πρωθυπουργό, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι... Τον άκουσες? Εγώ τον άκουσα. Σε τι ταχύτητα? 1,75. Okay. Το 2 δεν βγαίνει. Θέλει να πετύχεις πολιτικό με πολύ μεγάλες παύσεις για να αντέχει η διπλάσια ταχύτητα. Όταν ακούς το 1,5-1,75 και μετά το βάζεις στο κανονικό, δεν σου φαίνεται ότι πάει πολύ αργά? Ναι, ναι. Μου ζημαίνει γενικά με τη ζωή αυτό. Ότι όλα... Μ' αρέσουν οι φιλοσοφικές αναζητήσεις. Άλλωστε, τι κάνουμε εδώ? Κλείστε και ξαναμπείτε στις 2:10. Δηλαδή νομίζω ότι το πρόβλημα με αυτό είναι ότι εμείς τώρα, εντάξει, το παρακολουθούμε, μια δουλειά κάνουμε, σου λέει πήγαινε εκεί πέρα, δες τον Πρωθυπουργό, θα βγεις να μιλήσεις, να τον έχεις δει. Πες το διάλογο, λες, άλλοι σκάβουνε. Οπότε αντί να σκάβεις, βλέπεις τον Πρωθυπουργό και μετά βγαίνεις και στο ραδιόφωνο και το σχολιάζεις. Το πρόβλημα είναι ότι προφανώς αυτό δεν αφορά κανέναν. Δεν αφορά κανέναν, γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι μια ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν έχει συμβεί κάτι, είναι μια εθιμοτυπική ομιλία, γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει μια ψευτοκουβέντα εκεί πέρα για το αν είναι πολλά ή λίγα αυτά που δίνει το αφεντικό. Κατά βάση όμως επισκιάστηκε και λιγάκι από τα κουτσομπολιά και τις πραγματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί κανείς δεν νιώθει ότι κάτι κρίνεται σε αυτά. Ούτε, δεν θα πω μόνο εγώ, ούτε εμείς. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι παρακολουθείς τον Πρωθυπουργό. Σε μένα αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία για τη δική μου κρίση είναι ότι όσο οι ειδήσεις παράγονται από εκείνη την πλευρά, δεν θα είναι ειδήσεις που έχει πολύ νόημα να σχολιάζουμε. Θα πούμε προφανώς και λίγο πολύ τι είπε και θα κουβεντιάσουμε και κάπως πού είναι κρυμμένο το ψέμα σε κάθε περίπτωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά ενώ δεν πάνε, κάπως αυτό είναι το παιχνίδι. Προσπαθείς να εντοπίσεις πού είναι κρυμμένη η πηγή του ψεύδους. Πίσω του έγραφε με μεγάλα γράμματα 2027. Το βλέπω επειδή είμαι και λίγο αφηρημένος, αναρωτιέμαι για λίγο τι έτος έχουμε. Έχουμε 2024, αναρωτιέμαι γιατί γράφει 2027 από πίσω του. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση. Θα μπορούσε κανείς δηλαδή και να ξεκινήσει από αυτή τη σκέψη. Γιατί τον καθίζει κάτω ο επικοινωνιολόγος, του λέει λοιπόν τι έχεις να κάνεις, να μιλήσεις. Πώς πάνε τα πράγματα, σκατά. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα πεις μην κοιτάτε το τώρα. Μην κοιτάτε το τώρα. Κοιτάξτε το μέλλον. Πώς να μην κοιτάμε το τώρα. Είναι 9 του μηνός. Έχω καμιά δεκαριά μερούλες που μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Μην κοιτάτε το τώρα. Και πού να κοιτάμε. Το 2027. Τι θα γίνει τότε. Εκλογές. Δηλαδή είναι το κεντρικό επιχείρημα σε αυτό είναι ότι είμαστε μόλις στο πέμπτο έτος. Μόλις στο πέμπτο έτος για κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, αφού το είπε κιόλας, έδωσε και το φοβερό αριθμητικό στοιχείο που τα ακούς και ανατριχιάς. Έχουμε 1000 μέρες ακόμα. Χίλιες μέρες ακόμα. Και σκέφτεσαι. Σαν κατάδικος τη σκέφτεσαι εκεί πέρα. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ναι. Και σκέφτεσαι ότι χαράζεις τον τοίχο εκεί πέρα στο κελί σου. 9.98 και σήμερα. Ναι. Οπότε το επικοινωνιακό μοτίβο είναι αυτό. Να μην κοιτάτε τι συμβαίνει γύρω σας, να μην κοιτάτε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, να κοιτάτε τι καλά που θα είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί επειδή προφανώς οι άνθρωποι γίνονται πολίτες κάθε 4 χρόνια, σημασία έχει να είναι χαρούμενοι και χαμογελαστοί λίγο πριν πάνε στην κάλπη. Οπότε και αυτός προφανώς κάτι θα υπολογίζει ότι θα δώσει λίγο πριν πάμε στην κάλπη. Και στο μεταξύ, εντάξει, μπορούν να βουλιάζουν όλα. Θα δούμε τις στιγμές της σκληρής αυτοκριτικής που έκανε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και τέτοια. Είχαμε, δεν είχαμε. Είχαμε, εννοείται. Πριν από αυτό, 5 ευρώ από το Βαγγέλη. Ωπα ρε Βαγγέλα. Και πρώτη δωρεά στο live stream, να το σημειώσουμε. 2 ευρώ, Don Vione. Καλησπέρα από εργοτάξιο. Ένα χειροκρότημα. Και για την Τζίνα στην αρχή. Βασίλη, έβαλε το. Και τώρα που γεμίσαμε αισιοδοξία και... Το εργοτάξιο είναι κάποιο κλαμπ ή είναι όντως εργοτάξιο και ακούει φαρμακό. Είναι όντως εργοτάξιο. Πού το ξέρεις. Φαντάζομαι. Μπορεί να είναι κάποιο μπιτσόμπαρο. Εργοτάξιο. Το εργοτάξιο. Θα υπάρχει σίγουρα. Google το. Και τι να ονομάσει ένα μπιτσόμπαρο εργοτάξιο. Εμένα ρωτάς τον Βαγγέλη. Πώς τον λένε αυτό που έστειλε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την αποσιοδοξία του κύριου Πουλή. Να το πω. Δηλαδή είναι 45 μέτρα. 45 σκέψου, μέτρα. Πού φτάνεις με 45 μέτρα, σκέψου από εδώ μέχρι το 45. 45 μέτρα. Εντάξει, το στούντιο είναι λιγότερο από 45. Ναι, ναι. Είναι λιγότερο από 45. Είναι στην κατηγορία κάτω των 45. 45 μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και γκρινιάζεται. Σημασία έχει να βγαίνει ο καλός ο τίτλος εκεί πέρα και να γεμίζουν τα sites που λένε 45 μέτρα. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μέτρα για την στέγαση. Μείωση φόρων. 12 φόρους μείωσε ακόμα. 12 και είπε ότι έχει μείωση 50. Είμαστε στους 62. Στους 62 μειωμένους φόρους. Και γκρινιάζεται. Γιατί γκρινιάζεται. Τα 45 μέτρα 45 είναι. Δεν θα φτιάξει κατάσταση. Δεν θα φτιάξει κατάσταση. Λέγαμε πριν με τον Θάνο ότι το κρίσιμο σε όλα αυτά παραμένει, όταν λέμε ότι το παιχνίδι που παίζουμε είναι το βρες το ψέμα. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει αυτή η πληθώρα των μέτρων που λέει να κάναμε, ξέρω εγώ, να παίρναμε 40 μέτρα. Όχι, όχι, όχι. Είναι λίγα. 42, όχι, όχι, όχι, όχι. 45, που είναι και αριθμός του δημοτικού μας τραγουδιού. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κατάλαβες. Είναι ένας αριθμός που έχει μια μαγική δύναμη. Οπότε σου λέει, ξέρω εγώ, μειώνω τις ασφαλιστικές εισφορές 1%. Το μετράω και αθρηστικά από την αρχή τις έχω μειώσει 6%. Πας εσύ, παίρνεις τώρα χαρτάκι μολυβάκι, λες, ωραία, αφεντικό είμαι εγώ, με συμφέρει, να δούμε τι έχει γίνει, πόσο είναι. Συνειδητοποιείς πόσο γλιτώνει ο κολοσσός της Giant εκεί πέρα με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 5 ευρώ, κύριε Γιάνγκο μου. Ένα 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι όντως. Λοιπόν, για οπότε... μας, εντάξει, μπορεί να είναι 5 με 10 ευρώ αν είσαι πιο υψηλόμισθος. Ναι. Αλλά είναι λίγα ευρώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα μέτρο, αναγγέλλεται προφανώς με την πανοκρουσίες και αντιστοιχεί σε κάτι πάρα πολύ μικρό. Και αυτό θα το δούμε σε διάφορα πεδία. Ξέρω εγώ, κινητή τηλεφωνία και στα μέτρα για την ακρίβεια της. Είναι διάφορα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Ότι κατά βάθος σε όλα αυτά υπάρχει πάντοτε το ίδιο μοτίβο, που είναι ότι επιλέγονται πολλά επιμέρους πεδία στα οποία μπορεί ο άλλος να διατυπώσει ένα θετικό μέτρο και να πει ότι ορίστε, σου χάρισα 5 ευρώ. Δεν θα πει ποτέ ακριβώς σου χάρισα 5 ευρώ, γιατί αυτά μένουν να εξειδικευτούν κάποια άλλη στιγμή. Ήταν μετά ο κύριος Χατζηδάκης σε συνέντευξη που θα εξειδίκευε τα μέτρα. Και βεβαίως, όταν υπάρχει αυτό που το ρώτησε και το ρώτησε ένας δημοσιογράφος του Αντένα, αν θυμάμαι καλά, του λέει στις 20 του μηνός, μετά τις 20 του μηνός δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και ρωτούσε τι θα κάνετε με την ακρίβεια και αν είναι διεθνές το φαινόμενο και κάτι τέτοια. Αλλά σε αυτό θα πρέπει κάπως να αλλάξει η συζήτηση. Γιατί λες, άμα τελειώνουν τα λεφτά για ένα συντριπτικό ποσοστό, για ένα πολύ υψηλό, με συγχωρείτε, ποσοστό της κοινωνίας, λίγο μετά τα μέσα του μήνα, όλα τα υπόλοιπα είναι αρλούμπες. Αυτό δεν προκύπτει. Τι να πεις τώρα, έχω μειώσει 2,5 ευρώ από εδώ και σου έχω μειώσει και αυτό και το τέλος επιτιδεύματος και αυτό, αλλά τελειώνει ο μήνας και οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά εδώ και από 10 μέρες νωρίτερα. Οπότε αυτό από μόνο του αποδεικνύει, δεν είναι κρισιμότερος δείκτης αυτός? Είναι. Οπότε λίγο πολύ το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο μετράμε την οικονομία. Και προφανώς, αν είσαι από την πλευρά της κυβέρνησης, θα προσπαθείς να επινοείς τρόπους για να μετράς τις ελαφρύνσεις, τις επιβαρύνσεις, προκειμένου να προκύπτει ένα θετικό αφήγημα. 45 μέτρα, 47 μέτρα. Θα έπαιρνε και 46, αλλά είπε όχι, γιατί είμαστε και δημοσιονομικά υπεύθυνοι. Κατά βάθος, αυτό που έχεις μπροστά σου είναι ότι δεν βγαίνει. Οπότε από αυτό και μόνο προκύπτει ότι όλα τα τευτέρια που έχουν προηγηθεί και που δείχνουν ότι έχουμε μείωση του ρυθμού, αύξηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλη μπούρδα επινοούν κάθε φορά για να πούνε για αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτιές που έχουμε και διάφορα τέτοια, προφανώς δεν αντιστοιχούν σε τίποτα ουσιαστικό. Αλλά κάπως έτσι, τώρα είναι η συζήτηση, κάπως έτσι να με αναγκάζει να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό. Να πάμε λίγο πίσω. Πάλι πίσω να πας. Πού θα πας? Πάμε λίγο πίσω. Στα χρόνια της κατοχής, τα μαύρα. Λοιπόν, τι μοιράζουμε, για να ξέρουμε τι μοιράζεται αυτή τη στιγμή. Παιδιά, θα έδινα πιο πολλά, αλλά έχω να φακελώσω για χειρουργείο της συζύγου. Είναι παράνομο αυτό. Το έχουν. Ρε Γιώργο. Όχι, τώρα είναι νόμιμο με τα απογευματινά. Αυτό εννοείται. Δεν νομίζω ότι θα δώσει. Αυτό θα δώσει νόμιμο φακελάκι ή παράνομο. Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι νομίζετε, εμείς δεν κρίνουμε. Η υγεία της συζύγου σας είναι γενικά. Είναι 30 λεπτά στην Αττική Οδό, η Μαρία το θυμίζει. 46 μέτρα, να βάλουμε και την Αττική Οδό, που είναι στη σύμβαση του ΤΑΙΠΕΔ που είχε αποφασιστεί σε σχέση με την Τέρνα και δεν είχε να κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός, αλλά το ανακοίνωσε τελευταία στιγμή. Λες και είναι η δικιά του ιδέα και είναι ένα μέτρο ανακούφισης. Δεν υπάρχει αυτό, δεν αποφάσισε η κυβέρνηση. Ήταν σύμβαση παραχώρησης. Η Τέρνα θα έχει την Αττική Οδό. Θα εκμεταλλεύεται τα διόδια με τον τρόπο που οι εργολάβοι εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους. Θα βγάζει τεράστια κέρδη. Και απλώς θα μειωθούν την πρώτη πενταετία τα διόδια σε σχέση με το πώς ήταν. Δεν υπήρχε προφανώς καμία συζήτηση για κρατικοποίηση της Αττικής Οδού μετά από εκείνη την. Μετά από όταν έγινε όλο εκείνο με τα χιόνια που μπλοκαρίστηκαν οι οδηγοί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε κάθε χρόνο ένα στόχο για πλεώνασμα. Υπερβαίνουμε αυτό το στόχο με την συνεχή λιτότητα και μετά εμφανίζεται ο Σάι Βασίλης ο Πρωθυπουργός και μοιράζει διάφορα από το υπερπλεώνασμα. Αυτό το έχουμε δει όλα τα χρόνια της κρίσης, συνεχίζεται μέχρι τώρα. Είναι 2, κάτι ο στόχος για το πλεώνασμα. Μονίμως έχουμε αυξημένα δημόσια έσοδα. Σε μεγάλο βαθμό λόγω της ακρίβειας, καθώς η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία. Δεν μειώνεις, και αυτό είναι το πολύ βασικό. Δεν ακούσαμε τίποτα για την ακρίβεια. Δεν μειώνεις τους έμεσους φόρους, ακόμα και σε βασικά αγαθά. Έχεις αυξημένα έσοδα, γιατί μένει ο ίδιος συντελεστής την ώρα που αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, αυξημένα έσοδα για το κράτος, και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει κοινωνική πολιτική, δίνοντας ένα χαρτζηλικάκι, έλα λίγο εσύ, έλα λίγο εσύ, έλα λίγο και εσύ. Αυτό ως πολύ γενική ιδέα. Τώρα στα υπόλοιπα είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. 45, ξέρω εγώ, πάρε και εσύ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, να φαίνεται ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για αυτές τις κοινωνικές ομάδες και κάνει ό,τι μπορεί. Για τις ασφαλιστικές είπαμε, αυξάνονται οι συντάξεις. 2,2 με 2,5% από 1η Ιανουαρίου. Προφανώς κάτω από τις αυξήσεις των τροφίμων και τις αυξήσεις του πληθωρισμού. Κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ, Κωνσταντίνε, μεικτά, θα πάει στα 950 μέχρι τον Απρίλιο του 27. Δηλαδή σε τρία χρόνια, στα επόμενα τρία χρόνια, ο κατώτατος μισθός θα έχει ανέβει 120 ευρώ. Θα υπάρξει το επίδομα στους συνταξιούχους, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών με το χαμηλότερο συντελεστή που όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Και αυτά είναι κάποια πολύ βασικά. Μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι για όλα αυτά τα μέτρα. Τίποτα από αυτά δεν λύνει βασικά προβλήματα. Δηλαδή δεν λύνει αυτό το πρόβλημα που είπε και ο Κωνσταντίνος. Ότι ο μισθός τελειώνει στις 20, ότι το κόστος ζωής είναι αβίωτο. Ότι έχουμε το χαμηλότερο όρο μίσθιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα βασικά προβλήματα. Ακόμα και για τη στέγαση, λέγανε, θα βάλει το συνταγαστικό, θα βάλει το στεγαστικό μπροστά. Τελικά, απαγόρευση νέων αδειών Airbnb σε τρία διαμερίσματα της Αθήνας, το νέο πρόγραμμα σπίτι μου και κανένα ριζοσπαστικό μέτρο όταν οι ενοικιαστές αυξάνονται συνεχώς. Και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά, το 40% των νοικιαστών δίνει το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Για στέγαση. Βγάλε και τα σούπερ μάρκετ κλπ. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο κόστος ζωής και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ναι, που δίνεις τα μισά σου λεφτά στο ενίκιο και, τώρα, είναι εξωφρενικό. Και επωφελείσαι από την αύξηση του κόστου ζωής. Επωφελείσαι. Επωφελείται η κυβέρνηση. Όχι, εσύ. Εγώ επωφελούμαι γιατί έχω μαγαζί, πουλάω σταφύλια στις παραλίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τελευταίο έτσι, γιατί το βλέπω τώρα μπροστά μου, κατάργηση του τέλους επικτηδεύματος. Βεβαίως. 1000 με 2000 παραπάνω με την τεκμαρτή φορολόγηση, αλλά θα γλιτώσεις μερικές εκατοντάδες ευρώ από το τέλος επικτηδεύματος. Συν ένας φόρος μειωμένος. Κατηργημένος συγκεκριμένα. Έχει και μια τριετή απαλλαγή από το φόρο ενοικίων που θα εισπράττουν αυτοί που θα ανοίγουν τα ακίνητά τους για μακροχρόνια μίσθωση και κάποιοι που θα αποσύρουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και θα τα κατευθύνουν στην μακροχρόνια. Αλλά η πιο ωραία στιγμή, γιατί τέτοια έχουμε να θυμόμαστε, ρε παιδιά. Τα πει μια ατακούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπως θα περάσει η ώρα μας. Ήταν που θέλει να μην κατηγορούμε την πλατφόρμα, να μην δαιμονοποιηθεί αυτή η μορφή της επιχειρηματικότητας. Βεβαίως. Και εμένα μου άρεσε που το είπα αυτό, γιατί νιώθω ότι έχει και μια στεναχώρια η Airbnb. Δεν είναι τώρα να βάλουμε κι εμείς όλη την κακία μας και την λύσα μας εναντίον αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας. Προφανώς, αυτή είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει κτηνάξει τα ενίκια στα ύψη, έχει σοβαρότατες συνέπειες στην άνοδο των τιμών των ενοικίων και αυτό έχει σοβαρότατες συνέπειες, δραματικές συνέπειες στα οικονομικά πάρα πολλών νοικοκυριών. Αυτό που λέμε δηλαδή όταν δίνει όλος το 40% του εισοδήματός του στο ενίκιο, πάει να πει ότι αυτός δεν έχει λεφτά να πάρει πορτοκαλάδα μετά. Εντάξει, γιατί θα πει ότι με το ζόρι καλύπτει τα βασικά του έξοδα. Τώρα σε αυτό, αν η απάντησή σου είναι αυτή που βλέπουμε, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούμε πια να ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη με ενθουσιασμό όπως το κάναμε. Θα το ψηφίζουμε πάλι, αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά. Θα έχουμε μούτρα στην κάλπη, θα έχουμε μια στεναχώρια, δεν θα συμμετέχουμε στο κορνάρισμα το πολύ παθιασμένο τη βραδιά των εκλογών. Θα υπάρχει αυτό που λένε η κόπωση της δεύτερης τετραετίας στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και η μεταρρυθμιστική κόπωση επίσης, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το έχεις, το νιώθεις. Νιώθεις μεταρρυθμιστική κόπωση. Εγώ τη νιώθω, ναι, λέω, όχι άλλη μεταρρύθμιση. Αναφέρθηκε στη μεταρρυθμιστική κόπωση. Του κάνουν αυτές τις πολύ δύσκολες ερωτήσεις, ξέρετε τώρα. Αυγή κόκκινο εννοείται, δεν ρωτήσανε. Ρίζοσπάστης επίσης, ντοκουμέντο επίσης. Αλλά είναι εξωφρενικό, δηλαδή είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Πώς να το πω, τώρα δεν το λέω συχνά γιατί είναι στομφώδεις κουβέντες, αλλά είναι ζήτημα δημοκρατίας, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην δίνεις τώρα το λόγο στην αντιπολίτευση. Δεν γίνεται να σε ρωτάνε μόνο αυτοί που σε λιβανίζουν. Για την μεταρρυθμιστική κόπωση, η ερώτηση που γίνεται είναι από αυτά που λέμε, είναι αυτές οι ψευδοεπιθετικές ερωτήσεις που είναι στην πραγματικότητα τελείως για γλύψιμο. Του λες για τη μεταρρυθμιστική κόπωση και εννοείς τι δηλαδή. Μήπως δεν έχει πολύ φόρα για να κάνει ακόμη μεγαλύτερες επιθέσεις στα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το ερώτημα για τη μεταρρυθμιστική κόπωση. Δεν έχει καμία κόπωση. Σιγά για τρέξιμο πήγε. Τι κόπωση να έχει. Μα αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι το περιγράφουν λες και υπάρχει κάποιο παράπονο από τον κόσμο ότι γιατί δεν κάνεις και άλλες μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν κάνεις, και αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ. Κλασικές πολλές διαδηλώσεις αυτή την περίοδο. Στα περίπτερα, όταν μαζευόμαστε εκεί πέρα γύρω από τα περίπτερα και συζητάμε τα πρωτοσέλιδα, αυτό ακούς να λέει ο απλός ο κόσμος. Mm-hmm. Ο απλός ο κόσμος λέει τι γίνεται. Δεν κάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι αίτημα γενικά του κόσμου πολύ έντονο. Και τι άλλο. Μπελαρά. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, θέλω εξοπλισμό και μεταρρυθμίσεις. Αυτά ζητάει. Ναι. Αυτά είναι από τα κλασικά πράγματα στα οποία προσποιούμαστε ότι κάτι ικανοποιείς που ενδιαφέρει και άλλους. Τα μένα εξοπλιστικά έχουν σχέση με την πατρίδα και τη μίζα. Αυτά τα δύο μπορεί να συνδέονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά μην με ρωτάτε περισσότερα, δεν είμαι κατάλληλος. Και υπάρχει και το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, που έλεγε ο Θάνος πριν ότι είναι όπως αυτή η έκφραση το να σπάσουμε αυγά, που βασικά ο λόγος για τον οποίο υφίστασε κόστος είναι διότι κάνεις κακό στους πολλούς. Πληρώνεσαι από τη διαπλοκή και τους ολιγάρχες με όλους τους πιθανούς τρόπους, είτε με περιστρεφόμενες πόρτες, είτε με σκάνδαλα, με νόμιμους, νομότυπους, με παράνομους τρόπους, αλλά τέλος πάντων εξυπηρετείς συμφέροντα ολιγαρχών, ασκώντας πολιτική εις βάρος των συμφερόντων των πολλών. Αυτό ονομάζεται πολιτικό κόστος. Βεβαίως, αν δεις πώς μεταφράζεται στο δικό τους λεξιλόγιο, αυτή είναι η συζήτηση για το λαϊκισμό. Καταλάβατε, λαϊκισμός είναι οποιαδήποτε προσπάθεια πρώτον να εκφραστούν οι καταπιεζόμενες τάξεις και δεύτερον να αρθρώσουν ένα λόγο αντίσταση σε αυτό που συμβαίνει, ενώ αντιθέτως τα υπόλοιπα είναι αυτός ο μεταρρυθμιστικός ίστρος της, mm-hmm. της κυβέρνησης που τον βλέπουμε τώρα στα απογευματινά χειρουργία, στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας παιδείας, σε όλα αυτά βλέπουμε το μεταρρυθμιστικό ίστρο της, της κυβέρνησης. Εγώ θα έλεγα ότι μακάρι να κουραζότανε, αλλά γενικά μου φαίνεται ότι είναι πολύ ξεκούραστη η δουλειά να διαλύεις τη ζωή κάποιων άλλων φεύγοντας μετά τριήμερο. Δεν είναι δηλαδή και τόσο εξουθενωτικό. Να. 850 εκατομμύρια για τις Μπελαρά. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει περισσότερη κοινωνική πολιτική, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε φρεγάτες. Αυτό το κοινωνικό αίτημα που υπάρχει, που βλέπετε και διαδηλώσεις στον δρόμο, το ακούτε παντού, οι φρεγάτες πότε θα έρθουνε. Δεν είναι το πότε θα βγάλω το μήνα, είναι το πότε θα έρθουν οι φρεγάτες. Οπότε θα ήταν και μεγαλύτερο το πακέτο, αλλά τι να κάνουμε, θέλετε φρεγάτες. Δεν μπορεί να τα θέλετε. Δεν μπορεί να τα θέλετε όλα. Ας μην κάνατε όλες αυτές τις διαδηλώσεις για τις φρεγάτες. Βεβαίως. Τι άλλο, ποιο άλλο να σταθούμε. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Τέλεια. Ναι, είναι και το επίδομα στους συνταξιούχους. Γενικά είναι σειρά επιδομάτων το Δεκέμβριο, σε ένα μικρό δωράκι για να βγουν και οι γιορτές. Λίγη υπομονή για να πάρετε ένα. Ναι, δηλαδή το Δεκέμβριο θα βγει ο μήνας για πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα έχουμε αρνητικό ρυθμό αποταμίευση, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο, όπως με τα τελευταία στοιχεία είχαμε μείον 4%. Συνταξιούχοι αυξήσεις λέει. Α, 2,2% δεν ξέρω αν το είπα. Ναι, ναι. Με την πρώτη. Όχι, απλώς... να τα επαναλαμβάνεις για να τα πιάνουμε. Είπα ότι θα δουν αυξήσεις. Στη συνέχεια προσέθεσα ότι θα είναι 2,2%. Δεν ξέρω, κρατάτε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, μπορείτε να κόψετε αυτό το απόσπασμα που λέει αυξήσεις τις συντάξεις και μετά εντάξει. Ποιος θα ασχοληθεί με το υπόλοιπο. Έτσι λένε. Γι' αυτό εγώ το είπα για τους τίτλους. Άμα ψάξετε τους τίτλους, θα δείτε αυξήσεις τους μισθούς, αυξήσεις τις συντάξεις. Θα δείτε 45 μέτρα. Αυτή είναι η δισογραφία. Δηλαδή, δεν θα σου πει πόσο, δεν θα σου πει τι στον τίτλο. Σημασία έχει να βγαίνει ο τίτλος. Κατώτατος. 9,50 από κάτω. Μέχρι το 2027, ξέρω εγώ. Και, Και μετά περιμένεις και τον όποιο σχολιασμό για το κόστος ζωής που ανεβαίνει και για το ότι δεν φτάνει τίποτα. Ασφαλιστικές φορές, μείωση. Και 1%. Κατώτατος μισθός, τα πάμε. Εκτείναξη. 100 ευρώ το μήνα. Την άνοιξη θα δουν αύξηση, λέει, 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ένστολοι. Με τους ένστολους έχω μια ευαισθησία. 100 ευρώ οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2027 θα έχουν αυξηθεί και οι δικοί τους μισθοί. Ναι. Παιδιά, με τους ένστολους, κάθε φορά που το λέει, με ανατριχιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της πατρίδας μας. Αν την αποσυνθέσεις, δηλαδή, τι θα βρεις. Ένα μπάτσο και μια μπελαρά. Πραγματικά νιώθω ότι εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Οπότε μίλησε με πολύ συγκίνηση για τους ένστολους. Mm-hmm. Τους αύξησε τη νυχτερινή αποζημίωση κατά 20%. Ναι. Να ξεκαθαρίσω λίγο εδώ ότι το θέμα δεν είναι αν είναι μικρές ή μεγάλες οι αυξήσεις. Δηλαδή, αν ήταν μικρές αυξήσεις, θα έλεγες είναι μικρές αυξήσεις, χρειάζονται παραπάνω. Αλλά θα αναγνώριζες ότι υπάρχει μια αύξηση και θα μπορούσες να πεις, ας πούμε, είναι σωστή κατεύθυνση. Έστω ότι. Δεν είναι ότι θα ψήφισες, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά όταν αφήνεις το κόστος ζωής να αυξάνεται συνεχώς. Αυτές δεν είναι αυξήσεις, γιατί πρακτικά αφήνοντας το κόστος να αυξάνεται και μιλώντας για την μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, σε βάθος χρόνου μειώσεις είναι στο κόστος ζωής. Μειώσεις είναι στο κομμάτι της επιβίωσης. Αυτό είναι κεντρικό το κομμάτι, γιατί πάλι είναι συχνή η κριτική και δίκαιη, αλλά συχνή οι τίτλοι ασπιρίνες, ψίχουλα και τέτοια. Οπότε και πάλι είναι αρνητικό όταν τα βάζεις όλα μαζί και σκέφτεσαι, ωραία, σε ένα χρόνο από τώρα, με μια κυβέρνηση που δεν παίρνει μέτρα, πόσο θα έχει πάει το κόστος ζωής, πώς θα είναι η κατάσταση, πόσο κόσμος θα αντέχει να ζει σε αυτές τις συνθήκες. Και καταλαβαίνεις ότι θα είναι χειρότερα. Θάνο, θέλω να πάμε σε μία από τις πολύ δυνατές στιγμές για τις φωτιές. Μα να βεις φωτιές. Ήτανε πολύ αφοπλιστική η απάντηση του Πρωθυπουργού. Και αισιόδοξη. Αισιόδοξη και μία από τις ωραίες στιγμές της συνέντευξης. Πώς αξιολογείτε μετά από αυτή τη φωτιά που έφτασε κοντά στον αστικό ιστό τις επιδόσεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας? Έχετε εντοπίσει αστοχίες και τι μπορεί να πάει καλύτερα, γιατί είναι το τρίτο καλοκαίρι που έχουμε μια μεγάλη φωτιά και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό? Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος, κυρία Κάτσου, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους στελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας, πυροσβέστες, τοπική αυτοδιοίκηση, ένοπλες δυνάμεις, τους εθελοντές μας, γιατί πραγματικά καταβάλλονται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κοιτάξτε, οφείλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και εγώ θα παραθέσω τα στοιχεία έτσι όπως είναι. Και τα στοιχεία δεν αμφισβητούνται, επιβεβαιώνονται και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο δεν ήταν πάντα, θα έλεγα, πολύ φιλικό ως προς την κυβέρνηση, παρουσιάζοντας όμως αντικειμενικά δεδομένα. Φέτος, μέχρι σήμερα το τονίζω, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, έχουμε σημαντικά μειωμένο αριθμό καμένων εκτάσεων σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Έχουμε ταυτόχρονα πολύ περισσότερες πυρκαγιές και τις χειρότερες κλιματολογικά συνθήκες των τελευταίων 40 ετών. Αν κάναμε την ίδια συζήτηση στις 10 Αυγούστου, πριν τη φωτιά της Αττικής, θα λέγαμε ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Γιατί αυτό ήταν και η αίσθηση των πολιτών. Τα ελικόπτερα, η γρήγορη προσβολή, οι καθαρισμοί οι οποίοι είχαν γίνει, απέδωσαν όλα αυτά τα μέτρα. Αλλά είχαμε μια μεγάλη αστοχία. Μια φωτιά ξέφυγε και μπήκε στον αστικό ιστό. Και προφανώς την μελετάμε και θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. Διότι πρώτον, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν καίγονται σπίτια κοντά ουσιαστικά στις παρυφές της πόλης, και δεύτερον, ναι, γιατί θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό ακυρώνει μία μεγάλη φωτιά την τεράστια προσπάθεια η οποία έχει καταβληθεί. Αυτό ελάχιστοι έχουν βρει το θάρρος να το πούνε. Δηλαδή, κάνετε την κουβέντα για τις φωτιές, μετά, αν την κάναμε την κουβέντα πριν να μπουν οι φωτιές, θα ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα. Αν την κάναμε 10 Αυγούστου, αν την κάναμε 9 Αυγούστου, 8, γιατί να 7, την κάναμε τότε. Αν την κάνουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Μάιο, τώρα, για του χρόνου. Κάποια άλλη στιγμή που να μην έχει φωτιές. Που να μην έχει ξεσπάσει μία καταστροφική πυρκαγιά ή τουλάχιστον μία που έχουμε κάθε χρόνο. Μισό λεπτάκι τώρα. Βεβαίως, παρακαλώ. Πήρε φωτιά το Χαλάνδρι. Είχαμε νεκρή σταυρηλίσια από πυρκαγιά. Και κάνεις την κουβέντα μετά. Για να την έκανες πριν να σε έβλεπα. Παράλογο, άδικο έχει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν την κάναμε αυτή την κουβέντα πριν να έχουμε νεκρή από πυρκαγιά στα Βρυλίσια, θα είχαμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα. Θα λέγαμε καμία νεκρή από πυρκαγιά στα Βρυλίσια φέτος και θα είχαμε δίκιο. Αλλά πας και την κάνεις μετά την κουβέντα. Καταλάβες. Και προφανώς τώρα μετράει ο άλλος τα καμένα στρέμματα και λέει ορίστε, καήκανε λιγότερα. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας, αλλά πήρανε και φωτιές αρκετές κοντά στις δασικές εκτάσεις που έχουν καεί και η φωτιά έχει αυτό το θετικό ότι σταματάει στα καμένα. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος, είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να ελέγχεις τις φωτιές. Όσο καίγονται τεράστιες εκτάσεις, μετά η φωτιά θα σταματάει στα καμένα. Είναι πρόβλημα όταν καίγονται σπίτια κοντά στις περιφέρειες της πόλης. Καλές απόψεις σχολιάζει η Μαρία. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι μια αστοχία. Καλύτερα να μην καίγονται σπίτια, θα καλό θα είναι να μην μπαίνει φωτιά στην πόλη. Δηλαδή, καλές απόψεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις τώρα και ένα καθράκι, ένα μπλουζάκι. Καλύτερα να μην καίγονται τα σπίτια παρά να καίγονται. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι μια μεγάλη αστοχία. Πουθενά δεν θα τα βρείτε αυτά. Πουθενά δεν υπάρχει άλλος να τα λέει αυτά έτσι. Έξω από τα δόντια σαν εμάς. Να δούμε τα πολλά θετικά στις υπόλοιπες πυρκαγιές. Και υπήρξε μια μεγάλη αστοχία. Θα το δούμε και του χρόνου θα γίνουμε καλύτεροι. Κάθε χρόνο υπάρχει και αυτή σε εισαγωγικά η μεγάλη αστοχία. Βάζει μέσα και το μέσο όρο των εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών. Το σχολιάζει η Μαρία Τσου. Μπορούμε να βάλουμε εδώ έναν κανόνα ως εκπομπή. Όταν ακούτε την κυβέρνηση να βγάζει στατιστικό περί μέσου όρου, είναι προπαγανδιστικό. Ουσιαστικά είναι μούφα. Δηλαδή ισχύει, θα ισχύει με κάποιον τρόπο, αλλά συγκρίνεις διάφορα πράγματα που σε βολεύουν. Λοιπόν, άκου να δεις, τα στοιχεία δεν ψεύδονται. Ακόμη και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί αυτό. Και πρόσεξε, η κουβέντα για το Εθνικό Αστεροσκοπείο που λέει ότι δεν ήταν πολύ φιλικό προς την κυβέρνηση, μου φαίνεται πολύ αστεία. Ξέρετε, έχω και αυτή την απέχθεια προς τη συζήτηση για τα fake news και λες θέλουν αυτοί τώρα να μας πείσουν ότι υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να τα διαχωρίσουν από τις ιδεολογίες, τις αξίες και την σύγκρουση στο πεδίο της πολιτικής, και κάθεται τώρα ο Πρωθυπουργός και μας λέει ότι το αστεροσκοπείο του ασκεί αντιπολίτευση. Καταλάβατε. Και λέει, το είπε και το αστεροσκοπείο που δεν είναι και Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι δική μου εκεί πέρα, να τους γράφω εγώ τις ανακοινώσεις, γράφουν μόνοι τους. Κατάλαβες. Και παρόλα αυτά το παραδέχονται και στο. Για το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Δεν θα πούμε για τις καμένες εκτάσεις τα τελευταία 5 χρόνια και κατά τελευταία 7 χρόνια, για να μην πιάνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τα πούμε αυτά τα τελευταία 7 χρόνια. Θα πούμε έναν μέσο όρο σε σχέση με το που καίγεται τα τελευταία 20 χρόνια. Είχαμε λίγες. Και μας ξέφυγε μία. Και πώς κάνετε έτσι. Και εντωμεταξύ και το διαβάζεις και λες πάλι καλά που παραδέχτηκε ότι αυτό ήταν αστοχία. Γιατί αμέσως μετά σε εκείνα τα ωραία, τα συντονιστικά τις σκέψεις που κάνανε με το Υπουργικό Συμβούλιο να πηγαίνει στην Πεντέλη, έβγαζαν διαρροές ότι φταίνε οι πολίτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδα. Γιατί και τώρα. Οι Ρωμαίοι και η αναλύση για τους Ρωμαίους. Το ανέφερε σε μια φάση μέχρι και ο Κικίλιας. Και λες, τουλάχιστον εδώ πέρα παραδέχεσαι το αυτονόητο, ότι είναι μια σε εισαγωγικά αστοχία. Ότι φταίει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο που είναι αυτονόητο το να πεις φταίω για αυτό που συνέβη. Παιδιά, πήγε η φωτιά στην πόλη. Να δούμε λίγο τα σχόλια που είναι πολύ, πολύ χρήσιμα. Επίσης, λέει, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν αν ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, δεν θα έφταιγε ο Μητσοτάκης. Είναι το επιχείρημα του τύπου «Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια», mm-hmm. που λέει «Αν την κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν να είναι πρωθυπουργός», πολύ σωστό αυτό. Να δούμε και τα υπόλοιπα σχόλια. Τραγωδία μας κάνει καλύτερους. Βεβαίως. Παιδιά, αυτή η μεγαλύτερη σοφία που έχει υποθεί στη Φάρμα και δεν λείπουν οι σοφίες από τη Φάρμα. Γενικά είναι μια εκπομπή πολύ, πολύ σοφή. Κάθε τραγωδία, δηλαδή κάθε καμένο δάσος, κάθε θύμα, μας κάνει εμάς λίγο καλύτερους. Οπα. Αλέξανδρος, 100 ευρώ. Φωτιά στα Σαββατόβραδά μας. Παιδιά, δώστε μου λίγο. Και στα Δευτερόβραδα, δηλαδή, και στα Δευτερομεσήμερα με δώστε δωρεά μου λίγο 100 χρόνο. Ευρώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να συνέλθω. Αλέξανδρε, να πιω λίγο νερό. Ναι, να διακόψουμε για λίγο. Να διακόψουμε για λίγο, να πιω νερό οι συντελεστές. Τι να κάνουμε, παιδιά. Άλλοι τα παίρνουν Βασιλή, από τη διαπλοκή, εμείς έτσι περιμένουμε. Λοιπόν. Είναι μούφα, λέει ο Γρηγόρης, για μένα το λέει αυτό. Δεν είναι τώρα αυτό λαϊκισμός. Ποιο το λέει ειρωνικά προφανώς, εντάξει. Για το μέσο όρο. Άμα το σκεφτείτε, παίζουν πάρα πολύ μέσοι όροι. Βγαίνει το στατιστικό για τον μισθό ανά ώρα εργασίας, που είναι πολύ ξεκάθαρο. Μισθός ανά ώρα εργασίας, τη μελέτη του ΚΕΠΕ, κάτω από τη Βουλγαρία. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και παίρνουμε λίγα. Πολύ απλό. Απαντάει η κυβέρνηση το μέσο εισόδημα. Παιδιά, μέσο εισόδημα δεν είναι μόνο μισθός, δεν πιάνει μόνο μισθωτούς, πιάνει πολλές κατηγορίες πολιτών. Πιάνει το δικό μου και πιάνει και εφοπλιστών μέσο εισόδημα. Μέσο μισθό όμως δεν πιάνει, γιατί κάποιος που έχει άλλα εισοδήματα δεν δουλεύει 8ωρο, ξέρω εγώ, ή 6ήμερο κάποιοι άλλοι με τις νέες της κυβέρνησης. Σου λέει το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας, το έχει κάνει και η Κεραμέως, το κάνει και ο Πιερακάκης, σου λέει ο μέσος όρος καθηγητών αναμαθητή, πολύ κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να πεις εσύ ότι υπάρχουν σχολεία σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε χωριά, δύο και τρεις μαθητές, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρίες κλπ. Πάει. Όπως έλεγε η Κεραμέως για το μέσο όρο ανατάξεις. Γι' αυτό λέω, μέσος όρος είναι καλό επιχείρημα της κυβέρνησης. Λοιπόν, μας γράφει εδώ η Ειρήνη, με 100 ευρώ έτσι θα τη βγάλετε, αφιέρωμα στον Αλέξανδρο. Και νομίζω ότι όπως κάνουν τα κανάλια που έχουν κάτι κείμενα που υμνούν τους ολιγάρχες που τα πληρώνουν, να κάνουμε και εμείς. Αλέξανδρος, η πορεία του προς τα 100 ευρώ στη φάρμα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε από την Ευρυτανία, από ένα φτωχικό χωριό. Θα είναι και αυτά τα ρεπορτάζ, τα βιογραφικά, από τα παιδικά του χρόνια. Αλέξανδρε, μια φωτογραφία σου θέλουμε μικρό για να φτιάξουμε ένα. Το ίντερνετ. Να φτιάξουμε ένα μικρό. Φωτογραφία μικρού. Γεννήθηκε εκεί πέρα. Πρώτα του βήματα έδειξε την κλίση του προς το να δίνει λεφτά σε εκπομπές του The Press Project και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα κρατήσει λίγο. Τώρα θα είναι λίγο μίζερο. Δηλαδή τώρα. Πού να περιμένει τώρα να σου στείλει φωτογραφία, θα βάλουμε μια. Τέτοια από αυτές που έχουν στο Πρόταγκον για τους αρθρογράφους. Θα βάλουμε μια ψεύτικη φωτογραφία, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι αν τύχει να βάλετε παιδιά 100 ευρώ, να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ. Κάποιο ξεπλήματάκι, κάτι. Πες μου, θα νούμερα. Α, όχι, τα νούμερα. Βλέπω, ναι. Τα νούμερα. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα, αρκεί απλά να χρησιμοποιούμε αυτά που μας συμφέρουν, βεβαίως. Στατιστική πολλές φορές είναι ο καλός τρόπος για να πεις ψέματα. Άλλες φορές λέει και αλήθειες. Το θέμα είναι να εξετάζονται τα στοιχεία. Όπως η κυβέρνηση έχει στοιχεία. Τα λέει και τα ξαναλέει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρακτική, Κωνσταντίνε. Ξέρω ότι άκουγες και Κωστή Χατζηδάκη. Εντάξει τώρα. Έχουμε όλοι τα φετίχ μας. Ναι, ναι, ναι. Όπου... Σου σφυρίζω. Το κάνω. Το κάνω σταθερά. Δεν μπορώ να ακούσω το όνομα του Κωστή Χατζηδάκη χωρίς να σκεφτώ αυτό το βίντεο. Είναι σαν εφιάλτης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξεκινάει ο Υπουργός Οικονομικών, ας πούμε. Ή και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, που βγάζει πολύ ωραίες μελέτες. Και πολύ ωραίες αναρτήσεις τέτοιες. Και λέει, δεν πανηγυρίζουμε. Ρίχνει τον πήχη. Φυσικά δεν έχουμε γίνει Ελβετία. Κανείς δεν είπε ότι είμαστε πλούσιοι. Και έχει τέτοιες εκφράσεις. Και μετά όμως ξεκινάει και σου λέει, δεύτερη σε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Πρώτη σε μείωση της ανεργίας. Πρώτη σε εξυπηρέτηση χρέους. Και σου πετάει 10 πρωτιές, για τις οποίες δεν πανηγυρίζει, αλλά θα στις πει. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι αναφορές. Όλα ισχύουν. Απλώς πρέπει να κοιτάξεις και ένα βήμα πίσω από αυτά τα νούμερα. Ναι, και επίσης, αυτός που σου λέει μου τελειώνουν τα λεφτά στις 20, δεν σου λέει ούτε για τη Σουηδία, ούτε για την Δανία, Νορβηγία. Δεν ξέρω τώρα τι χώρες αναφέρουν κάθε φορά. Είναι επιχειρήματα τα οποία δεν τα αναφέρει κανένας. Δεν τους είπε κανείς αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε μια κουβέντα τι γίνεται παιδιά με τη Σουηδία και είπε ο Κωστής Χατζηδάκης κάπου όπα πια με την Σουηδία. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Απλώς αυτή τον συμφέρει. Και επειδή έχει επικοινωνιακή υπεροπλία, γιατί να μην κάνει την κουβέντα που τον συμφέρει. Και εμείς εδώ πέρα που κάνουμε την κουβέντα που μας αρέσει. Δικό μας είναι το μαγαζί. Ό,τι θέλουμε λέμε. Εδώ έχουμε 5 λεπτά. Μας γράψατε πολύ σωστά μια συνέντευξη από τους παππούδες του Αλέξανδρου. Αν ζουν, αν δεν ζουν, μπορούμε να πάρουμε από κάποιους άλλους παππούδες. Mm-hmm. Μακρινή γιαγιά επίσης έχει γίνει με Στέφανο Κασελάκη. Αχ, μη με πας τώρα, αφού δεν σε πάω. Αφού βλέπεις ότι κρατιέμαι. Δεν σε πάω. Καλά, αυτό δεν είναι μομφή προς τον έκπτωτο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προς τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Είναι ο Γιάγκας το έχει κάνει αυτό με τη μακρινή γιαγιά. Τέλος πάντων, θα βρούμε και τη μακρινή γιαγιά του Αλέξανδρου. Ναι. Να μείνουμε λίγο ακόμα στον Πρωθυπουργό. Θα θέλαμε να κλείσουμε αυτές τις αναφορές. Με ουσιαστικά το σύνθημα, τον στόχο. Δηλαδή, τι στόχο, γιατί ανακοινώθηκαν αυτά τα 45 μέτρα. Γιατί ο στόχος είναι η ευημερία, Κωνσταντίνε Πουλή. Και η ευημερία όχι μόνο η δική σου, όχι μόνο η δική μου, όχι μόνο του Βασίλη, καλά ειδικά του Βασίλη. Όχι μόνο εδώ, του Τάσου, του Γραφικού, του Αλέξανδρου. Γραφικός είναι όνομα, δεν είναι ο Τάσος ο Γραφικός. Του Αντώνη, της Ελένης, όλων των πολιτών. Αυτό είναι από το κλείσιμο που θα ακούσετε τώρα, εν μέσω χειροκροτημάτων, το κλείσιμο της ομιλίας του το Σάββατο. Πριν το βάλουμε, απλώς να πω ότι σε ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια βοήθεια με τις ρητορικές ερωτήσεις. Όταν κάποιος κάνει μια ρητορική ερώτηση, δηλαδή λέει, και γιατί τα κάνω. Αυτό μου το κάνει πολύ εκνευριστικά η γυναίκα μου. Δεν το αντέχω καθόλου. Λέω, γιατί τα κάνω όλα αυτά. Και εκείνη τώρα θέλει να σου πει, γιατί, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Κάθεται και με κοιτάζει. Με το ύφος μπορείς να το πεις μόνος σου, σε παρακαλώ, χωρίς να χρειάζεται. Αυτό το βρίσκω πολύ άσχημο. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεργασία στα ρητορικά ερωτήματα. Όταν εσύ το θέτεις, ας πούμε. Ναι, να βοηθήσει λίγο κι ο άλλος. Είναι δικό σου το πρόβλημα, δεν είναι της γυναίκας. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Λέω και πάω και τι του λέω. Με κοιτάζει. Δεν θες εκείνη την ώρα να πει. Τι ζητάς δηλαδή. Θες τον άλλο να απορροθεί όταν θέτεις ρητορικό ερώτημα. Τι, καταλαβες. Γιατί τα κάνω αυτά. Γιατί. Για ποιον τα κάνω εγώ αυτά. Καταλαβες. Η μόνη περίπτωση που αντιδράει είναι όταν πω πού. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το υπέροχο βίντεο. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι και τώρα η παράταξή μας θα γίνει οδηγός στην καινούργια εποχή. Μια χώρα με μεγαλύτερη ισχύ από το μέγεθός της. Με ευημερία σε κάθε γωνιά της, στον κάθε πολίτη της. Μιλώ για μια πατρίδα οχυρωμένη απέναντι στους αντιπάλους της, αλλά και απέναντι στην κλιματική κρίση, που θα βηματίζει όμως θαρετά και στο αύριο, κάνοντας τη συλλογική πρόοδο και ατομική. Ένα τόπο δηλαδή όπου εκείνοι που ξυπνούν νωρίς για τη δουλειά θα γεύονται τους καρπούς των κόπων τους και που τα παιδιά τους θα έχουν δικαίωμα στο όνειρο να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Σας ευχαριστώ. Ευημερία για όλους. Για αυτούς που ξυπνάνε πρωί. Αυτό είναι τώρα ένα μικρό υπονοούμενο. Αυτοί που ξυπνάνε πρωί είναι οι άνθρωποι του μόχθου. Έχει λίγο. Σφυρίζει φαμπρίκα, μόλις χαράξει. Καταλάβες, είναι οι άνθρωποι του μόχθου ή στην περίπτωσή μας είναι οι entrepreneurs που διαβάζουν βιβλία αυτοβοήθειας που λένε ξύπνα 5 το πρωί και όλα θα πάνε καλά. Αλλά επειδή το όριξε και για τους ανέργους. Υπάρχει, ξέρετε, κάθε φορά που πρέπει να ψαλιδίσεις ένα δικαίωμα, θα φροντίσεις πρώτα να δυσφημίσεις αυτούς που το δικαιούνται. Και να πεις ότι, εντάξει, να βοηθάμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που το παίρνουν άδικα. Οπότε και εδώ αυτή η ευημερία για αυτούς που ξυπνάνε το πρωί αφήνει και ένα υπονοούμενο ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι κοπρόσκυλα. Οπότε ό,τι και να πάθουν λίγο είναι. Ναι, για τους ανέργους θα κόψουν το επίδομα μετά από ένα διάστημα το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί για να είναι κίνητρο για τη δουλειά. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κίνητρο για τον άλλον να βρει εργασία. Και γιατί παίρνει τα επιδόματα. Το αποδόμα πάνε στο άλλο. Επιχείρημα 15 ετίας πραγματικά. Ναι. Πραγματικά επιχείρημα 15 ετίας. Ότι είναι αντικίνητρα τα επιδόματα για να βρει δουλειά ο άλλος. Ποιος είναι το πρόβλημα, αυτός που ο άνεργος, ξέρω εγώ, που προτιμάει να παίρνει αυτά τα παχυλά επιδόματα. Αντί να βγαίνει και να ψάχνει για δουλειά. Δηλαδή, αντί να ρίχνει τις απαιτήσεις του και να παίρνει μισθούς πείνας, ώστε να δουλεύει και να μπορεί να δέχεται τις απαιτήσεις του κάθε εργοδότη. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Η πίεση, η περαιτέρω πίεση στους ανέργους. Αλλιώς θα ίσχυε το pay them more, το να τους πληρώσει παραπάνω. Να έχεις τις προϋποθέσεις ώστε να τους πληρώνει παραπάνω, αν είναι μικρή η επιχείρηση. Αλλά εδώ κλασικό ζήτημα. Και που φαντάζομαι ότι το ακούτε και αυτό στην κοινωνία, ότι ο άλλος απλώς βολεύεται με τα 400, που είναι και οι εισφορές, έτσι. Είναι οι εισφορές που τις καταβάλουν οι εργαζόμενοι. Εντάξει, μωρέ, είναι πολιτική ανάλυση που λέει ότι η κοινωνία χωρίζεται σε αχαήρευτους και ακαμάτιδες και ακαμάτρες και από την άλλη σε αυτούς που ξυπνάνε το πρωί νωρίς, μας γράφει Jesus Sister. Μοιάζει με λόγο που βγάζει κάποιος που παριστάνει κάποιον που βγάζει λόγο. Που νομίζω ότι είναι πολύ καλή περιγραφή αυτού που είδαμε. Στη ΔΕΘ, ναι. Ελλάδα 2027. Ναι. Πάντως είναι φοβερό το πώς μετά από όλα αυτά, όταν δεν έχεις ανακοινώσει τίποτα ουσιαστικό για τα μεγάλα προβλήματα, λες το στόχος είναι ευημερία για όλους. Και πάλι επιστρέφουμε στο πώς, ξέρω εγώ, αν δεν μειώσεις τα βασικά κόστη, αν δεν πάρεις μέτρα να αφήνεις την αγορά να αυτορυθμίζεται. Και δεν ήθελα να πεις εσύ ένα πώς, γιατί ήταν ρητορικό ερώτημα. Οπότε ήθελα να πεις πώς. Αυτοεξυπηρετείτε. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Αυτή είναι. Και φυσικά κλείνοντας. Δεν ισχύουν αυτά για όλους. Δηλαδή, υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν τα κέρδη. Δηλαδή, υπάρχουν τα λιγοπόλια, υπάρχουν οι τράπεζες. Ο ουρανός, τα ουρανοκατέβατα. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη που τα φέρνει ο ουρανός στους τραπεζίτες. Τα φέρνει ο ουρανός στους παρόχους ενέργειας. Τα φέρνει ο ουρανός στα σούπερ μάρκετ. Οπότε δεν θέλουμε να τα παρουσιάσουμε όλα μαύρα. Όντως, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 2,2-2,3% για την Ελλάδα. Όντως, έχουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά όντως ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια πάρα πολύ λίγων. Ό,τι είπαμε δεν αφορά το 100% των πολιτών. Με όλες τις μετρήσεις αφορά ένα 60-70%. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο και πιο κρίσιμο κομμάτι της εκπομπής μας για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Από μια άποψη όντως είναι πιο κρίσιμο. Τηρούμε την δεοντολογία να ασχολούμαστε με τις εξαγγελίες, δεσμεύσεις, με την κριτική στον Πρωθυπουργό, διότι είναι ο Πρωθυπουργός, διότι κυβερνάει. Στον ΣΥΡΙΖΑ βρισκόμαστε στη φάση που ξεφουσκώνει ο κασελακισμός και όλες οι λιθιότητες που ακούσαμε τόσο καιρό για το τι καλός που είναι και τι καλά που θα τα πάει ο Κασελάκης. Δεν πάει καλά, Νομίζω όχι. Το περίμενες εσύ αυτό, Κωνσταντίνε Βουλή? Ότι πήρες έναν άγνωστο και τον έμανες επικεφαλής του κόμματος. Απίστευτο. Πιστεύοντας ότι να δούμε έτσι που έχει γίνει, ας δοκιμάσουμε και αυτό. Που το κάνεις, ξέρω εγώ, δεν το κάνεις τυψωνίζοντας παπούτσια τώρα, όχι βάζοντας κάποιον στο τιμόνι του κόμματος. Έχασε την εκλογή, αρχικά για την φανερή ψηφοφορία, μετά για την, θα έχουμε και ένα σχετικό βίντεο, μετά για την πρόταση Μομφής, οπότε με δεδομένη την πρόταση Μομφής δεν είναι πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Και... Δεύτερη προαγωγή για τον Νίκο Παπά σε λίγες εβδομάδες. Καλά το πάει. Να και κάποιος πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Τώρα αυτή είναι άτυπη προαγωγή, αλλά η προηγούμενη δεν ήταν. Να το σημειώσουμε. Βγήκαν και μιλάνε οι εγκάθετοι της Γεροβασίλη. Εμείς είμαστε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφουσκώνει. Στο σχολείο. Θέλω να το... Όχι μόνο ο κασελακισμός. Να το κορνιζάρω στο σχολείο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξεριζώνει, δεν ξεφουσκώνει γενικώς και αορίστως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η εξέλιξη που είχαμε ήταν ότι δεν μπορεί να σταθεί στην θέση του, εξού και την έχασε ο Στέφανος Κασελάκης. Να σταθούμε λίγο και σε δήλωση Παύλου Πολάκη, για να μην λέμε μόνο για τον Κασελάκη, γιατί δεν έχει όλη την ευθύνη ο Κασελάκης για αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες, αλλά βγαίνει ο Παύλος Πολάκης, κάνει μια ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή και λέει: καλό παιδί, δεν κάνει για πρόεδρος. Και σκέφτομαι εγώ, όταν τον στήριζες, έκανε για πρόεδρος. Δηλαδή, είναι τώρα ο Πολάκης που θέλει να βάλει για την αρχηγία. Και τελευταία φορά που πρότεινε την καλύτερη λύση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε τον Κασελάκη και δεν έχει πάει καλά. Και τώρα σου λέει δεν κάνει, αλλά αποφάσισε ότι κάνω εγώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, δοκίμασε και δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Και υπήρχε και αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Πολάκη-Κασελάκη για το lifestyle, στην οποία ο Κασελάκης άφησε πάρα πολύ σαφείς αιχμές περί ομοφοβίας στον. Για τον, από την πλευρά του Πολάκη, που λες. Ναι, για αλλά. Το οποίο επίσης μπορούμε να πούμε το ίδιο που είπαμε για πριν για τον Κασελάκη. Τώρα το κατάλαβες. Ναι. Τώρα ξύπνησες και κατάλαβες ότι ο Πολάκης αδιαφορεί, αν δεν είναι εχθρικός προς αυτή τη συζήτηση. Ναι, γιατί όταν ο Παύλος Πολάκης δεν ψήφισε. Και όταν έκανε βολτίτσες και δεν ψήφιζε. Βεβαίως. Γιατί είχε ένα χειρουργείο που δεν είχε. Είχε ένα χειρουργείο που δεν είχε. Γιατί όταν λοιπόν ο Παύλος Πολάκης δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης είχε βάλει θέμα κομματικής πειθαρχίας, ουσιαστικά δεν το είχε πει ρητά, αλλά είχε πει ότι δεν νοείται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν είχε κάποια κύρωση τότε ο Πολάκης. Τότε Α, έκανε ο Κασελάκης για πρόεδρος. Β, ο Πολάκης δεν είχε καμία κύρωση. Γιατί και από τις δύο πλευρές τους βόλευε. Και πάλι ρητορικό ερώτημα. Τους βόλευε να κάνουν σαν να μην σημαίνει τίποτα. Ναι. Ούτε εγώ βοηθάω. Γιατί, δεν προφταίνω όμως, πρέπει να αφήσει και λίγο χώρο, ρε Βασίλη. Δηλαδή να πει, γιατί κάνεις μια παύση, θα πεταχτώ κι εγώ να πω το. Γιατί να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ ρητορικό ερώτημα. Δεν γίνεται. Ας το γράφει κάποιο από τα σχόλια τουλάχιστον. Δηλαδή όταν το λέμε. Γιατί, κάποιο από τα σχόλια. Κάποιο επιτόπου. Γιατί. Θα γράφουν γιατί κλάνε το γατί. Κλασική φαρμαίοι τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το επίπεδο που έχουν, αυτά θα γράψουν. Βλέποντάς τα εγώ, δεν μπορώ καν να διασκεδάσω με αυτά που σημαίνει καθόλου. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ, πολύ μεγάλη πίκρα η κατάρρευση αυτή, η καταστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Και σκεφτόμουν, αντί και οτιδήποτε άλλο, σκεφτόμουν τη συγκινητική ομιλία του Τσίπρα τότε που ήμασταν κάθε λέξη από το μνημόνιο. Όντως συγκινητική. Δηλαδή, σκεφτόμουν εκείνο το ηρωικό πρώτο εξάμηνο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει τα επόμενα χρόνια, συκοφαντώντας τη μόνη περίοδο κατά την οποία φέρθηκε με μια γενναιότητα. Και σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο προς τη δεξιά και γενικά προς την ολιγαρχία είναι αυτή η διάλυση αυτή τη στιγμή. Πόσο μεγάλο δώρο είναι, και μάλιστα θα μπορούσε απλώς να χάσει. Να χάσει, ρε παιδί μου. Πολεμάς, προσπαθείς, η άλλη πλευρά είναι ισχυρότερη, σε πατάει κάτω και τι να κάνουμε, σε πάτησε κάτω. Εδώ πέρα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι υπήρξε ένα πρώτο βήμα που ήταν η συνθηκολόγηση, δεύτερο βήμα που ήταν ο διασυρμός, η κατασυκοφάντηση όλων των ιδεοδών για τα οποία είχε μέχρι τότε πολεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια ακολούθησε μια πορεία προς ένα τέτοιο κινησμό που οδήγησε κάποια στιγμή τους ψηφοφόρους εκεί πέρα σε αυτό το κόμμα να πούν ότι δεν βαριέσαι μόνο τώρα. Εντάξει, δεν τα πάω καλά με την Αχτσιόγλου, ας δοκιμάσουμε. Δεν το ξέρουμε τώρα, δεν μιλάει για πολιτική, και όποτε έχει μιλήσει για πολιτική εκφράζεται με επιχειρήματα δεξιά, είναι παραλίγο. Παραλίγο υπουργός του Μητσοτάκη. Δεν βαριέσαι. Τι σημασία έχουν αυτά. Οπότε μετά ανακαλύπτεις ότι εντάξει, είναι κοινικός ο κόσμος, αλλά ένα χαρακτηριστικό του κινησμού είναι και η δυνατότητά του να κρύβεται αποτελεσματικά πίσω από σημαίες ευκαιρίας. Να παριστάνει δηλαδή ότι αυτά γίνονται στο όνομα κάποιου ιδεώδους. Εδώ πέρα δηλαδή ήταν τέτοια η εξαχρίωση του «έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ας είναι και αυτός και να δούμε τι θα γίνει», που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Και συμμερίζομαι την πικρία αυτών, μπορεί να διαφωνώ πολιτικά, αλλά συμμερίζομαι την πικρία αυτών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε, ρε παιδιά, όσοι τον στηρίξατε, όχι όσοι τον ανεχθήκατε, αλλά όσοι τον στηρίξατε, δεν έχετε νιώσει καμία στιγμή την επιθυμία να πείτε ότι εντάξει, έκανα λάθος, το πιο ευγενικό μπορείτε να πείτε. Καμία στιγμή δεν έχετε νιώσει ότι ήταν μια κακή στάθμιση των πραγμάτων. Μια εσφαλμένη αξιολόγηση της προσωπικότητας του Κασελάκη και μια εσφαλμένη εκτίμηση της συγκυρίας σε σχέση με το πώς θα εξελισσόταν αυτή η κατάσταση. Ήτανε συντριπτικά άστοχη η ανάλυση αυτή για το τι χαρισματικός που είναι και τι καλά που θα πάει. Προφανώς δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Και είναι και πάρα πολύ κακός στην διαχείριση των εσωκομματικών ισορροπιών. Αυτό που έλεγε ο Θάνος με τον Φάμε, και με τον Πολάκη, η μισή διαγραφή, το να τον διαγράφεις χωρίς κανένα σοβαρό λόγο και μετά να τον φέρνεις πίσω και να τον παρακαλάς δημόσια και να σε εκθέτει αδιαφορώντας για τα παρακάλια σου, και μετά για να φτιάξεις μια γέφυρα με τον Νίκο Παπά να γκρεμίζεις μια άλλη με το Φάμελο και να κάνεις τώρα κινήσεις τρομερή με... Επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Μαύρα ταμεία για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν το είπα είναι μάλλον το βαρύτερο. Δηλαδή λέμε τώρα ποιος υπονόμευσε και ποιος δεν υπονόμευσε. Ποιος να υπονόμευσε? Πας σε ένα κόμμα στο οποίο είσαι τουρίστας, δεν έχεις ιδέα, δεν ξέρεις τι λέει αυτό το κόμμα, ρε. Δεν έχεις καταλάβει αν είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων το κόμμα στο οποίο βρέθηκες. Και πας και κατηγορείς τώρα, δίνεις όπλα στον αντίπαλο μιλώντας για μαύρα ταμεία. Οπότε έχεις κάψει όλες τις γέφυρες. Δηλαδή είναι ξαφνικά, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε με την θεωρητική υπόθεση ότι πρόκειται για ρομπότ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντικειμενικά έκανε τρομερό κακό. Τρομερό κακό. Ήταν φοβερά εμπριστική προσωπικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, προς το εσωτερικό. Δεν ήταν εριστικός προς τους αντιπάλους, ας πούμε, που θα ήταν απλώς πόσο χειρότερο να κάνεις το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης στη χώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις πολύ χειρότερο. Ήταν τρομερά εμπριστικός προς το εσωτερικό. Νομίζω ότι τα μαύρα ταμεία είναι μάλλον η χειρότερη. Έχεις δίκιο. Ότι είναι, ότι είναι σε δηλαδή όλα τα άλλα τώρα είναι πτέσματα στην διαχείριση. Αυτό ήταν η βαρύτερη, βαθύτερη υπονόμευση αυτού που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι σαν να θες να το διαλύσεις. Ναι. Θα βάλω αυτό και θα βάλω την ολοκληρωτική έλλειψη συνοχής. Που το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Εγώ το έχω γράψει κιόλας. Κάθε μέρα είναι μια άλλη δήλωση, είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να αναιρεί κάτι που υπόθηκε πριν τρεις μέρες. Θυμάμαι κιόλας, είχαμε τον Νάσο Ηλιόπουλο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Κωνσταντίνε, λίγο μετά τη διάσπαση, και ουσιαστικά μας έλεγε: δεν ξέρω τι θα ακούσω για να μπορώ να το υποστηρίξω. Και σε αυτό είχε δίκιο. Άσε το πολιτικό κομμάτι, άσε τα προηγούμενα, άσε τέτοια. Είχαν δίκιο τα στελέχη που το κατήγγυλαν αυτό από τότε. Τα στελέχη που αποχώρησαν και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Που σου λέγανε δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει. Και φαινόταν αυτό από πάρα πολύ νωρίς, το δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Το μάθαιναν από κάθε δήλωση του Προέδρου. Όπως το μαθαίναμε εμείς από αναρτήσεις, το μάθαιναν και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πας έτσι. Δεν γίνεται να πηγαίνεις έτσι. Αυτά είναι πολύ επιγραμματικά και πολύ βασικά πράγματα. Τα τελευταία είναι αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο με την πρόταση μορφής στην Κεντρική Επιτροπή. Ξεκίνησε σε πολύ μεγάλη ένταση, ως ήθιστε πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Κατατέθηκε πρόταση μορφής, κατατέθηκε από την ομάδα των 87 που θεωρούνται οι κοντά στον Τσίπρα, τη στήριξε και η πλευρά του Παύλου Πολάκη και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς θα ψηφίσουν, για το αν θα είναι μυστική ψηφοφορία ή φανερή ψηφοφορία, δηλαδή αν θα στηθεί κάλπη ή όχι. Τελικά πέρασε το να είναι μυστική ψηφοφορία. Ήταν, ας πούμε, μυστική ψηφοφορία, γιατί υπήρχαν και τηλεφωνικές ψήφοι. Εντάξει, περιμένεις να πάνε όλα καλά? Όχι. Και υπήρχε μετά και μια σύγκρουση για τις κουκούλες. Και υπήρχε μια δήλωση του Στέφανου Κασελάκη για τις κουκούλες που σχολιάστηκε επίκυλο τρόπος. Έχουμε νομίζω ένα βίντεο. Έχουμε τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη μετά την υπερψήφιση της πρότασης Μομφής. Να τη δούμε. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης, πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Όλα πρώην τώρα. Συγγνώμη. Το όνομα λέει «Δεν σας άρεσε». Εντάξει, να το ξανασυζητήσουμε. Φοβερή ατάκα για αυτή. Λες και είχαμε πάει για ψώνια μαζί. Λες τι πήγες και πήρες. Δεν σου πάει καθόλου αυτό το στενό που έχεις βάλει. Θα το γυρίσω πίσω. Δεν σας άρεσε, να το αλλάξω. Λοιπόν, έλα Στέφανε, πάμε. Είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα την ψήφο των μελών του κόμματος. Με μελάτε. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. Φτάσαμε στο σημείο η γραφειοκρατία και η νομεκλατούρα του κόμματος, οι διάφορες φράξεις, να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, καταφεύγοντας ακόμα να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της κεντρικής επιτροπής, φορώντας τους σακούλα, κουκούλα. Ένα χρόνο ολόκληρο έχει περάσει χάλια. Χάλια έχει περάσει. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εκπομπή έχει αυτή την τάση το YouTube να σου παρουσιάζει προτινόμενα βίντεο, οπότε χωρίς να το θέλω γλίστρησα, σκόνταψα και πάτησα ένα κλικ και είδα μια συνέντευξη του Κασελάκη μαζί με τον Τάιλερ, όπου έλεγε ο Δόλιος ο Τάιλερ, ένα χρόνο δεν έχουμε πάει διακοπές ένα χρόνο. Τώρα λέει τον Αύγουστο, ήταν πριν αυτό. Όπως λέει ο Μητσοτάκης, άμα το ρωτούσαμε πριν, τώρα λέει τον Αύγουστο πάμε λίγο σπέτσες, χαλάρωση, οικογένεια. Χάλια, χάλια έχει περάσει ένα χρόνο. Θα τώρα Σας στέλνω στα αρχεία τα βίντεο για την εκπομπή, να μην παρασέρνεσαι. Έχει περάσει χάλια, παιδιά. Ένα χρόνο ολόκληρο τον έχετε γλωσσοφάει. Ναι. Στην κουβέντα για την μυστική φανερή ψηφοφορία, λίγο ψιλοδιαφωνήσαμε τον Κωνσταντίνο. Οπα. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είσαι υπέρ της φανερής ψηφοφορίας. Λες ότι έπρεπε να γίνει φανερά η ψηφοφορία. Δεν έχω ισχυρή άποψη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται κρυφά η ψηφοφορία εδώ πέρα, αυτό που κρινόταν είναι, μάλλον όπως λένε τα ΣΥΡΙΖΟ ρεπορτάζ, το κομμάτι αυτό της επιρροής των 87 που σταδιακά έφερναν κόσμο και από το επιτελείο του Κασελάκη. Αυτό χονδρικά παίχτηκε και αυτό κρινόταν και σε αυτή την ιστορία. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι. Είναι ένα παιχνίδι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι απλώς μικροπολιτικής. Είναι, ρε παιδί μου, μαχαίρια που έχουν βγει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν είναι μια κουβέντα. Προφανώς δεν είναι πολιτική συζήτηση. Τώρα, πολιτική συζήτηση έχει καιρό να γίνει. Πολιτική συζήτηση έγινε το 2015 μια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά εντάξει, κατασταλάξανε. Καλά. Αλλά... Εντάξει, ναι. Ναι, αλλά... Και η μορφή της αντιπολίτευσης. Θα σου βάζα και το 19 μετά την ήττα, το τι κάνεις για την αντιπολίτευση, που φάνηκε ότι ήταν και μια πτώση με το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι είναι πολιτική συζήτηση αυτή τώρα. Δηλαδή, αυτό βασιζόταν στο ότι αν έχεις ταυτιστεί με την κυβερνητική πολιτική στα κρισιμότερα θέματα, μετά τι μένει να πεις στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά η κουβέντα αυτή εξαντλήθηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό με την κρυφή και τη φανερή ψηφοφορία, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Άκουγα στελέχη σήμερα να λένε στην τηλεόραση ότι είναι μια θεσμικά αναγνωρισμένη διαδικασία, δεν μπορεί να δημιουργείς τώρα συνειρμούς που να παραπέμπουν στις κουκούλες. Αφήνουμε το Σαρδάμ στην άκρη. Δεν μπορεί να παραπέμπει σε τόσο πολύ επιθετικές εικόνες, μιλώντας για μια αναγνωρισμένη θεσμικά διαδικασία. Τώρα, νομίζω ότι η ουσία του πράγματος είναι ότι όλο αυτό έχει κινηθεί με ένα τρομερό πάθος παρασκηνιακό ή με ένα τρομερό πάθος των τρολ. Δεν θυμάμαι αν πριν αναφέρθηκες μόνο στην ουσία, γιατί έχεις αυτό το κακό, δεν βλέπεις τα βίντεο που βλέπω εγώ, που είπες για τον Πολάκη και τον Κασελάκη. Δεν ανέφερες ότι του απάντησε ο Κασελάκης λέγοντας τι μου μιλάς για lifestyle και εσύ που βγάζεις τις φωτογραφίες με τα ψάρια και με τα ψαροντούφεκα. Οπότε λέω ότι αυτό είναι μια κουβέντα η οποία έχει εδώ και πολύ καιρό όλα τα στοιχεία ενός πολιτικού εκφυλισμού, ρε παιδί. Ναι. Δεν είναι μια κουβέντα που την παρακολουθείς και. Όπως έλεγε πολύ ωραία μια ψυχή, χάνεις τη θέληση για ζωή. Τα ακούς και λες τώρα πάρτε με, κρύψτε με σε μια γωνιά, βάλτε μου να ακούω τραπ να συνέλθω. Ναι, είναι αυτός ο φοβερός συνδυασμός που χάνεις την θέληση για ζωή, νιώθεις την τοξικότητα έτσι να βγαίνει από την οθόνη και να σε ρουφάει σε όλο αυτό που διαβάζεις, γιατί δυστυχώς διαβάζω και τα τρολ, διαβάζω και επώνυμους σχολιαστές που παίρνουν έτσι πολύ με μεγάλη θέση υπέρ της μιας πλευράς. Και νιώθω αυτό, το νιώθω την ψυχή μου να φεύγει από το σώμα μου εκείνη τη στιγμή, να με ρουφάει. Για τους φανς του Harry Potter είναι σαν το φιλί του Dementor εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη όμως, είναι και μεσημεριανάδικο. Ότι σας απασχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ, λες και είναι η ελπίδα της αριστεράς, με ξεπερνάει. Θάνο Καμίλαλη, σε ακούω. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. ένα πράγμα, ήθελα να το πω αυτό. Ένα πράγμα είπε ο Μητσοτάκης σωστά, να το πούμε αυτό. Σωστό αυτό. Ένα πράγμα και έχει δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γράψτε την ώρα που η Φάρμα των Ζώων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο διακυβέρνησης. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει εναλλακτικό πλάνο διακυβέρνησης. Το έχει εντοπίσει ο Συκοφάντης, ο οποίος μας γράφει σε σχόλιο. Από αυτά που λέτε, καταλαβαίνουμε ότι το The Press Project είναι σίγουρα εγκάθετη του Γκλέτσου. Ναι. Έχουμε Γκλέτσο, υψηφίο πρόεδρο. Ναι, οι άλλοι το συζητάνε, είναι διαρροές ακόμα για Φαραντούρη και Φάμελο και τέτοια, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε δηλωμένες υποψηφιότητες δηλαδή. Ούτε καν ο Κασελάκης δεν έχει πει. Ο Κασελάκης δεν έχει μιλήσει, να το πούμε αυτό. Ο Κασελάκης στη δήλωσή του που παρακολουθήσαμε λέει: ό,τι έχω να πω θα τα πω στα μέλη στα οποία λογοδοτώ. Στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζοντας αυτή την κόντρα, ξέρεις, καρεκλοκένταβερ από τη μία, στελέχη από την άλλη. Βεβαίως να το πούμε και αυτό, ότι και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι εκλεγμένα από την βάση του κόμματος. Δηλαδή, τώρα θα κάνω μία αναλογία. Είναι λίγο οι βουλευτές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Έχουν εκλεγεί το 22, όχι το 19, το 22 εξελέγησαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, αλλά είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος, έτσι. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είδα φως και μπήκανε και μαζεύτηκαν σε ένα ξενοδοχείο στο μεταξουργείο. Έγινε πριν την εκλογή Κασελάκη. Ναι. Αλλά... Έγινε πριν... Αν συζητούσαμε πριν την εκλογή Κασελάκη, Θάνο... αυτό είναι το επιχείρημα. Λοιπόν... Εγώ πάντως έχω εθιστεί με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι αυτό το καταλαβαίνω. Είναι αυτό το... Αυτή ο συνδυασμός με τα μεσημεριανάδικου με ρούφημα ψυχή συμπαρασύρει και όλη την υπόλοιπη αριστερά. Αυτό μπορεί. Ή όλη την αριστερά. Τώρα ο καθένας σας το θες. Ξέρω τις συζητήσεις, αυτή δεν είναι αριστερή κλπ. Και τέτοια, αλλά συμπαρασύρει. Νομίζω ότι στην μεγάλη εικόνα, στο πώς το βλέπει ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος που δεν ασχολείται πολύ, τι βλέπει. Βλέπει το Μητσοτάκη να είναι η καταστροφή, βλέπει να μην βγάζει το μήνα και βλέπει την αριστερά να τσακώνεται μεταξύ τους για αξιώματα. Αυτό βλέπει. Μέχρι να κάτσει τώρα να εξηγήσει ότι ξέρεις τι, δεν είναι, είναι και το κουκουέ, είναι η νέα αριστερά που έχει φύγει, είναι το μέρα που είχε διαφωνήσει τότε, είναι η ανταρσία που είναι στους αγώνες. Μέχρι να τα εξηγήσει αυτά, γιατί αυτοί τσακώνονται και αυτό κάνει. Και αυτό είναι πρόβλημα γενικότερα. Μπορεί να μην μπορείς να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις, εκτός από το να συζητήσεις γι' αυτό. Αλλά είναι γενικότερο πρόβλημα. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Χρήστο. Ο Απόστολος χάλια δίνεται, εντελώς γκλέτσος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για αυτό το σχόλιο. Προτείνω να κλείσουμε με αυτή την κουβέντα του Χρήστου. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Γεια σας, παιδιά, την αγάπη μας.